sepi. Hamba dendangkan lagu Melayu penglipur hati penglipur lara. Kembanglah goyang atas kepala, lipatlah pandang sanggol dipadu. Saya menyanyi bersukaria, lagulah capit, aduhai sayang rentak Melayu. Tak terpaut mendengar lagu Zapin Melayu. Laksmana Raja di laut bersama yang di Bukit Batu. Hati siapa tak terpaut mendengar lagu Zapin Melayu. Terpaut mendengar lagu Zapin Melayu. Laksmana Raja di laut bersemayam di Bukit Batu. Siapa hai tak terpaut mendengar lagu Zapin Melayu. Yeah.